Добрый вечер, Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соусь. Былых оборонцаў Ірыны Халіп пазбавілі адвакацкіх ліцэнзій. Якія новыя правілы здачы іспытаў на адваката? Пра гэта мы пагаворым з госцем «Начной свабоды» юрыстам, праваабаронцам Гары Паганяйлам. Сярод іншых тэмаў, заяўнікі акцыі на 25 сакавіка дамовіліся пра супольныя дзеянні на дзень волі. Экс-кандыдата на прэзідэнты Андрэя Саннікава дапыталі ў прысутнасці адваката. Расійская карпарацыя Ростэхналогіі прапанавала кіраўніцтву Беларусі аб'яднаць аўтамабільныя заводы КАМАЗ і МАЗ. У бліц-аналізе пра падаражэнне паслугаў ЖКХ. А ў перадачы «Турма і свабода» пра тое, як і якія спецыялісты лічаць зняволеных. Вас чакаю таксама аблога, званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергей Абламейка. Добрый вечер. Министр замежных справаў Израилю поведомил, что два иранские войсковые корабли накировываются во усходнюю частку Межземного мора и назвал это провокацией. Поводля Авигдора Либермана, який выступал перед американскими и габрейскими лидерами у Иерусалиме, еще сегодня два иранские корабли мают пересекчи Суэцкий канал на шляху в Сирию, а Израиль уважливо отсочивая ситуацию. Улады Суэцкого каналу заявили, что не отримливали заявки от Ирану на проход его кораблю, але атрымаць такі дазвол не будзе праблемай. У сталіцы Йемену Сані адбыліся новыя сутыкненні прыхільнікаў і праціўнікаў шматгадовага прэзідэнта краіны Алі Абдалы Салеха. Апазіцыянеры, што сабраліся ля будынка універсітэту, былі атакаваныя прыхільнікамі ўладаў. Нападнікі былі ўзброеныя нажамі і дручкамі. Як паведамляецца, паліцыя беспаспяхова спрабавала развесці суперныя бакі, ёсць параненыя і затрыманыя. У горадзе Адэн на поўдні Йемену сілы бяспекі адкрылі агонь па апазіцыйнай дэманстрацыі. Адзін чалавек загінуў. Міністэрства аховы здароўя Егіпту паведаміла, што падчас 18-дзённых антыўрадавых выступаў загінулі прынамсі 365 чалавек. Гэта заява стала першым афіцыйным выступам егіпецкага ўраду пасля адстаўкі Хосні Мубарака з пасады прэзідэнта, якую ён займаў амаль 30 гадоў. Міністр аховы здароўя Ахмед Самех Фарыд сказаў, што гэта толькі папярэдні падлік ахвяраў, у які ўваходзяць толькі мірныя жыхары і не лічацца паліцыянты і вязні турмаў. Найвышэйшая прадстаўніца ў справах замежнай палітыкі Еўразвязу Кэтрін Эштан заявіла адносна сітуацыі ў Лібіі, што ўдзельнікі вулічных акцый павінны мець магчымасць праводзіць свае дэманстрацыі мірна, а ўлады павінны прыслухоўвацца да іх патрабаванняў. Паведамляецца, што хваляванні пачаліся каля гораду Бенгазі і распаўсюдзіліся на ўвесь той рэгіён. Сутыкненні адбыліся не толькі з паліцыяй, але і з прыхільнікамі ўраду. У Тэгеране ў сераду адбыліся новыя сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. Пратэсты пачаліся ў Тэгеранскім універсітэце ў цэнтры гораду. Паліцыянты блакавалі ўсе дарогі, якія вялі да універсітэту. У панядзелак тысячы дэманстрантаў выйшлі на вуліцы Тэгерану на знак салідарнасці з народамі Тунісу і Егіпту. Вугоршчына пагадзілася змяніць свой новы закон аб СМІ, які выклікаў крытыку з боку Еўразвязу. Аб гэтым сёння паведаміла намесніца старшыні Еўракамісіі Нелі Кроэс. Для яе словаў, змены будуць датычыцца кантролю за медыямі, правілаў іх рэгістрацыі і гарантыяў свабоды слова ў краіне. Прадстаўнік вугорскага ўраду паведаміў, што папраўкі ў закон будуць пададзеныя ў парламент краіны ў працягу 2 тыдняў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня». З вамі Ганна Соусь. Мін'юст уводзіць новыя правілы здачы іспытаў на адваката. Чаму пазбавілі ліцэнзіі былых адвакатаў Ірыны Халіп? Ці цяжка абараняць палітвязняў? Гэта і да іншай тэмы мы абмяркуем з госцем «Начной свабоды» юрыстам, праваабаронцам Гары Паганяйлам. Сярод іншых тэмаў. Прадстаўнікі палітычных партый і рухам разам з лідарамі «Маладога фронту» прынялі рашэнне пра супольнае шэсце на дзень волі. Паводле экспертаў, МАЗу нявыгадная прыватызацыя на ўмовах Расіі. У бліц-аналізе пра новыя тарыфы ЖКХ. У перадачы «Турма і свабода» пра тое, як і якія спецыялісты лічаць зняволеных у турме. Вас чакаюць таксама аблога, званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 17 лютага будзе ізноў марозна, чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў. На асобных участках дарог захаваецца галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы будзе вагацца ад мінус 10 на паўднёвым захадзе да 22-27 градусаў марозу ў паўночных раёнах Беларусі. Удзень чакаецца мінус 10, мінус 17 у паўднёва-заходніх раёнах на 5-6 градусаў цяплей. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня, і зараз Юрас Бушлякоў раскажа пра беларускія падзеі. 16 лютага – дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. Пікеты салідарнасці адбыліся сёння ў Менску, Вільні, Варшаве і Маскве. Гаворыць праваабаронніца Наста Лойка. Крыта выходзіць малосэнсоўна, не самая адразу затрымліваюць і караюць вельмі жорстка. Гэта альбо вялікі штраф, альбо даволі вялікія адміністратыўныя арышты. І абсолютна лагічна, што людзі не выходзяць без такой знаходкі. А 19-я сама лічба пасля 15-го 2010 года, яна стала вельмі знакавай. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель. Мы надзвычай задаволеныя прынятай намі сёння заявай наконт Беларусі. Датрыманне правоў чалавека, вядома ж, вельмі важнае для тых людзей у Беларусі, якія ўвечары ў дзень выбараў зазналі гвалты і арышты. Мы разам з апазіцыяй, якая мусіць мець магчымасць насамрэч рэалізаваць свае законныя правы, і мы будзем за гэтым вельмі уважліва сачыць. Сёння беларускі МЗС адзначыў, што ў заяве шасцярых прэм'ераў няма нічога новага, і гэта не больш, чым паўтор па асобнымі краінамі Еўрапейскага звязу нядаўніх высноваў Рады Еўразвязу. Прадстаўнікі палітычных партыяў і рухаў разам з лідарамі маладога фронту прынялі рашэнне аб супольным шэсці на дзень волі 25 сакавіка. Палата прадстаўнікоў не будзе разглядаць пытання аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі падчас зімовай сесіі. Як заявіў сёння кіраўнік камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка, гэтае пытанне – выключная кампетэнцыя Александра Лукашэнкі. Беларусь просіць крэдыт у Расіі на будаўніцтва АЭС тэрмінам на 25 гадоў, паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Паводле Сямашкі, Беларусь спадзяецца атрымаць крэдыт у памеры 9 мільярдаў даляраў. Першы віцэ-прэм'ер таксама заявіў сёння, што Расія не выконвае сваіх абавязанняў адносна паставак нафты ў Беларусь. Паводле папярэдняга прагнозу, аслабленне маразоў у Беларусі чакаецца толькі пад канец лютага. Пра гэта паведаміў сёння начальнік службы прагнозаў Белгідрамэтэацэнтру Дмітрый Рабаў. У другой палове трэцяй дэкады лютага паўночны вецер памяняецца на паўднёвы, і маразы пачнуць паступова спадаць. Юрас Бушлякоў пра падзеі ў Беларусі больш падрабязна на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ізноў аб грамадзянскіх санкцыях. Я прапаную не глядзець БТ і АНТ, таксама СТБ. Адзіны больш-менш прыстойны беларускі канал – гэта ЛАД. Калі хочаце, можаце выдаліць са свайго тэлевізара. Калі не ведаеце, спрасіце ў некага. Хотел звернуть увагу на подею в Белорусском народном фронте. Ну и факт, что лепшие сябры фронта, які стояли у вытоков фронта и выходят на сегодняшний день с этой организацией, говорить о том, что только КДБ белорусское могло такую акцию провести, чтобы внедрить в фронт такий раскол, таких людей, які оказались там при уладе. И лепшим сябрам фронта приходится снова создавать новую партию, новый фронт, потому что немагчыма быть у одной повозцы с теми людьми, якія не поделяют национальные каштоўности народа своего. Дарили компьютер. Не вельми рады я был к этому подарунку, и высветлился не дарма. То компьютер взломается, то принтер. Не научились у белорусской науково-доследшем институте ВМ робить компьютеры. Нема навод белорусскомовной программы. А вот психушки молодых специалистов направлять пранейшему умеют. Сергей Норман был молодый специалист, накированный одни ВМ психушку в 1987 году. Звонки на свободу. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры начная свабода вынікі дня. Прадстаўнікі палітычных партый і рухаў разам з лідарамі маладога фронту прынялі рашэнне пра супольнае шэсце на дзень волі 25 сакавіка. Мітынг і шэсце дэмакратычных сілаў пройдзе па маршруту плошчы Кубаколаса, парк Янкі Купалы. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык. Напярэдадні ў Менгарвыканкам былі пададзены дзве заяўкі на правядзенне вулічнай акцыі 25 сакавіка ад шэрагу палітычнай партыі і рухаў, а таксама ад незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Маладога фронту». Аднак сёння аргкамітэт па правядзенню дня волі з удзелам маладафронтаўцаў прыняў рашэнне аб супольным правядзенні мітынгу і шэсці на дзень волі, паведаміў свабодзе лідар «Маладога фронту» Мікола Дземіденка. Насамрэч, это была наша прынцыповая пазіцыя адносна таго, што мы на акадэміі збірацца не будзем, замыкаць весь нацыянальны рух у тым, што нас ўлада. А будзем праводзіць акцыю ў цэнтры горада і там, дзе захочу. І старэйшым сябрам прыйшлося яе ўлічыць усё ж такі. Прадстаўнікі палітычных партый і руху планавалі арганізаваць збор удзельнікаў акцыі на плошчы каля Акадэміі навук з наступным шэсцем да парку Янкі Купалы. Маладафронтаўцы заявілі іншы маршрут – плошча Свабоды, плошча Незалежнасці. Зараз знойдзены кампраміс – плошча Кубаколаса, парк Янкі Купалы, паведаміў адзін з кіраўнікоў стваранай партыі Беларуска-Хрысціянская дэмакратыя Віталь Рымашэўскі. Гэта мая была прапанова пайсці на кампраміс і падаць новую заяўку. Яе ўсе падтрымалі, нам удалося пераканаць і Малады фронт. Пайшоў на саступкі, хоць маладыя, але вот бачыце, казаецца, што так сама і разумныя. Будзе пададзена новая заяўка, старыя абедзве будуць адкліканыя назад і будзе адна супольная. Сёння павінен быць адна з адзін пасыл, што мы здольныя ахвяраваць сваімі амбіцыямі на карысць супольнай справе. Акцыя дэмакратычных партый і рухаў пройдзе пад лозунгамі «Свабода палітвязням», «Беларусь будзе вольнай», «Саша сыходзь» і многімі іншымі пратэснымі заклікамі. Змест дня волі – галоўны яе сэнс, паведаміў адзін з чальцоў аргкамітэту, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. У сягоднішніх такіх варунках кампраміс і агульнае нейкае рашэнне, яно заўсёды патрэбна. Бо галоўная тэма, якая будзе гучаць на гэтым сходзе, гэта, вядома, тэма палітвязняў. Я не вельмі спадзяюся, што да 25 сакавіка ўсе яны будуць на волі, таму гэта тэма будзе найгалоўнейшая. Ну і вядома, калі яна будзе гучаць у адным месцы, в унісон, як кажуць, это будзе нашмат лепшым, калі гэта будзе рабіцца ў розных месцах. Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Меркаванне палітыкаў запісала карэспандэнтка «Свабоды» Галіна Абакунчык. А зараз навіны ў справе палітвязняў. Экс-кандыдата ў прэзідэнта Андрэя Саннікава дапыталі ў прысутнасці адваката. КДБ адмовіўся даваць пісьмовы адказ на скаргу маці Паўла Севярынца Таціяна Севярынец. Праваабаронца Алесь Бяляцкі кажа пра ціск напярэдадні судоў па справах 19 снежня. З кронікай падзеяў Алег Груздзіловіч. 16 лютага адбыўся допыт Андрэя Саннікава, экс-кандыдата ў прэзідэнты, якога абвінавачваюць ва ўдзеле ў арганізацыі масавых непарадкаў 19 снежня і трымаюць у турме КДБ. На допыце прысутнічаў адвакат Павел Сапелка. Пра цяперашняе спатканне з падабаронным Павел Сапелка нічога не кажа, як і пра папярэдняе, спасылаючыся на таямніцу следства. Пра стан здароўя свайго падабароннага адвакат сказаў: «Я ж вообще не специалист. Я практически сейчас ничего говорить не буду». Мать Андрея Санникова, Алла Владимировна, у вечера не ведала про выники встречи сына с адвокатом. «Я мне еще не отзвонился», сказала Алла Санникова, и связала это с тиском на адвокатов. «Да они уже ничего не рассказывают, что они на этих адвокатов. Еще одно беззаконие делать». Маці іншага вязня, Павла Севярынца Таціяна, месяц таму падала скаргу ў прокуратуру на тое, што яе сыну не дазваляюць спаткацца з адвакатам. Павла знаходзіцца ў амерыканцы з 19 снежня. 29-го яму выставілі абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых непарадках, але з таго часу ніводнага следчага дзеяння з удзелам адваката і проста канфіденцыйныя сустрэчы з абаронцам забароненыя. Таціяна Севярынец атрымала ліст з пракуратуры, што яе скарга перасланая ў КДБ. 16 лютага жанчыне адносна скаргі пазваніў супрацоўнік КДБ. Скарзе КДБ мне отказывает, что мы вам письмово отказывать не будем. Я кажу, а с какой такой нагоды вы мне отказывать письмово не будете? А не будем и все. Я кажу, мне потребно ваш письмовый отказ, потому что я буду подавать на вас у суд. Можете скардзіцца у Генеральную прокуратуру, а мы вам писать не будем. И все. И так весело со мной поразмовляли. Супрацовник КДБ, який телефоновал Татьяне Севярынец, отмовился назвать свое имя. 16 лютого керівника правоборонного центра «Весна» Олеся Беляцкого выкликали у прокуратуру Беларуси и попередили про криминальную отказность за удел у незарегистрованной организации. «Вясна», нагадаю, не имеет официального статуса. Поводили Сибирецкого, есть связь помеж этим попереджением и справами 19 снежня, которые от завтрашнего дня начнут слухаться у судах. Показали мне раздруковки с сайта Весновского, мои комментарии, некие отзывы. Я думаю, переконаны на вот, что шмат у чим это связано вот с этими судовыми процессами и оценкой деятельности державных органов под час подрыхтовки до этих судовых процессов. В первую очередь Минюста, ну и так само иначе. Каля апродня 16 лютого у Витебску некалькі супрацоўнікаў КДБ прыйшлі з пастановай на ператрус у дом нумар 5 па вуліцы Першай Сенінскай. У гэтым доме, дзе віцебскія актывісты ладзяць грамадскія імпрэзы, знаходзіўся Хрыстафор Жаляпаў, даверная асоба Алексея Міхалевіча і віцебскі каардынатар руху за свабоду, а таксама актывіст руху Валер Петроў. Спадар Жаляпаў да 11 раніцы быў выкліканы на допыт у віцебску абласную ўправу КДБ, а тут на службовай машыне яго прывезлі на ператрус. Хрыстафор Жаляпаў – уласнік прыватнага дома, где разместился европейский клуб. Там проводятся научальные семинары, встречи с представниками творческой интеллигенции и другие импрезы. Активист белорусской христианской демократии Владимир Качагур сегодня отримал позву, у якой говорится, что завтра он повинен заявиться в управлении КГБ Новоградского района у якости светки по справе потерь 19 снежня у Менску. После площади Владимира Качагура троечи выкликали у правоохранные органы, а он туда ни разу не пошел. Позднее Новоградский суд осудил его за это на 200 тысяч рублей штрафу. Олег Груздилович. Я не боюсь. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». Российская корпорация «Ростехнологии» пропоновала кіраўніцтву Беларуси объединять автомобильные заводы «КамАЗ» и «МАЗ». Згодна с попередним вариантом, после этого российское предприемство станет 100% владельником Менского автозаводу, а белорусские улады отримают 25% пакет акций Камского предприемства. У свою чергу Державный комитет по маёмости Беларуси оценил «МАЗ» у 2,5 миллиарда доляров. Ці примальная пропанова для белорусского боку, высвятляў Ігар Карній. Эксперт у аўтамабільнай галіне Валентин Лопан працяглы час працаваў дарадцам генеральнага дырэктара Менскага аўтазаводу. На яго перакананне, Беларусь не павінна ісці на здзелку, якая, па сутнасці, азначае пераход МАЗа пад поўны кантроль расейцаў. У выніку завод можа пераўтварыцца ў зборачны цэх асобных агрэгатаў для КамАЗа. Да і самі прадстаўнікі Ростехналогіі заявлялі, іх перадусім цікавіць зборка кабінаў, рухавікоў, каробак перадач. При этом спадар Лопан не выключая, что никаких объединений и не плянуется, а КамАЗ таким чином намагается поднять котировки акций на бирже и нарастить свою капитализацию. Если госком имущество оценило в 2,5 миллиарда, то это недооцененное. Только торговая марка стоит больше. Якобы новости с российской стороны не более чем биржевая игра. В моей памяти уже разок четвертый, только на разговорах о том, что МАЗ, КамАЗ что-то может быть, идет игра на российской бирже на курсе акций КамАЗа. Мое мнение, у МАЗа нет никаких объективных причин, чтобы продаваться кому-то и быть поглощенным КамАЗ. Эксперты звертают увагу на дискриминационный характер российской пропановы. У той час, як КамАЗ претендуя на 100% контроль над Менским автозаводом, белорусский бок при самом лепшем раскладе может отримать 25% акций КамАЗа. А гэта значыць, не будзе нават права так званага блякуючага голасу ў выпадку спрэчнай сітуацыі. Пры гэтым, як зазначае спадар Лопан, расійцы прапануюць безграшовую схему. В нашай стране такія вопросы решает только один человек. Он неоднократно публично заявлял, что никакой безденежной приватизации не будет. КамАЗ предлагает безденежные схемы. Меняться акциями. С какой целью надо меняться пакетами акций для МАЗа? Нет никакой цели. Беспрепятственный доступ на российский рынок. Но это место на КамАЗе уже занято. Его занял Даймлер. Грузовики Мерседес в России можно купить только через бытовую сеть КамАЗа. Еще и нас туда пустите, возьмите наши акции, и мы будем тоже продаваться по всей России наивно. На Менском автозаводе не комментуют максимость взлетя с российским КамАЗом. Мовляв, пытания такого кшталту вырашаются не на МАЗе, а в Аураде. И как раз сегодня тему МАЗа узнял у палате представников первый вице-премьер Владимир Семашко. З яго словаў не выникало, что есть пильная необходимость объединяться с российским вытворцем. Наадварот, Семашко заявил, что МАЗ выходит на додатные показники и праз нейкий час досягне до кризисного узроўню. Праўда, дзеля гэтага цягам году давялося звольніць 4,5 тысячы працаўнікоў. Па словах Сямашкі, перспектыва супрацоўніцтва выглядае крыху інакш, чым агучана раней. Паступіла прадлужэнне ад расійскай стараны на здані аўтамабільнага холдзінга «Росбелавто». Ростехнологія владзеюць 49,9% КАМАЗа. Прашылі гэтае прадлужэнне нашы агрэгатныя заводы «Белкарт», гідраусілітель, моторны завод тоже внесли определённыя пакеты акцій, щоб создаць некі парытэтны адносіны. Нужнае дзело для расійскай, для беларускай автапрома, щоб противостаяць внешнім давлення. І это не продажа акцій «МАЗа» или моторного завода, это передача определённого пакета на паритетных условиях в управлении этой холдинговой структуры, которая будет уже вести единую политику. Основным рынком сбыту белорусских грузовиков застается Россия. Однако доступ на российский рынок все больше проблематичный. МАЗ – основный конкурент КАМАЗа, покольки выпуская машины того же померу и ценового диапазону. А это значит, перекананные эксперты, что так или иначе российский автовытворца будет намагаться нейтрализовать белорусского конкурента. Игорь Корней из Минска. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 16 лютага. 16 лютага – дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. Пікеты салідарнасці сёння адбыліся ў Менску, Вільні, Варшаве і Маскве. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Сёння беларускі МЗС заявіў, што ў заяве няма нічога новага, і гэта не больш, чым паўтор асобнымі краінамі Еўразвязу нядаўніх заключэнняў Рады Еўразвязу. 17 лютага пачнуцца суды па справе аб непарадках у Менску 19 снежня. Паводле правабарончага цэнтру «Вясна» ў чацвер 10 гадзіне ў судзе Фрунзенскага раёну Менску пачнуць судзіць актывіста штабу Владзіміра Някляева Васіля Парфянкова. Прадстаўнікі палітычных партый і рухаў разам з лідарамі «Маладога фронту» прынялі рашэнне аб супольным шэсці на дзень волі 25 сакавіка. Палата прадстаўнікоў не будзе разглядаць пытанне прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі падчас зімовай сесіі. Беларусь просіць крэдыту Расіі на будаўніцтва АЭС тэрмінам на 25 гадоў, паведаміў першы віцэ-прэм'ер Владзімір Сямашка. Паводле Сямашкі, Беларусь спадзяецца атрымаць крэдыт у памеры 9 мільярдаў даляраў. Таварыства беларускай мовы запрашае на чацвёртую всебеларускую дыктоўку, якая пройдзе 21 лютага ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску. Блиц-анализ свободы. Урад Беларусі мае намер павялічыць тарыфы жыллёва-камунальнай гаспадаркі за 5 гадоў болей, чым у 2 разы. Зараз насельніцтва аплачвае толькі 30% кошту жыллёва-камунальных паслуг. Праз 5 гадоў будзе 60%. Таксама будзе скасавана Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, якое пасля скарачэння колькасці на 50% увойдзе ў склад Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры ў выглядзе дэпартаменту. Ці азначаюць планаваныя захады рэальнай рэформы ў сферы камунальных паслугаў? Ці можа сённяшняя ўлада пайсці на скарачэнне дзяржапарату? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі. Падвышэнне ўзроўню платы насельніцтвам кошту жыллёва-камунальных паслугаў да 60%, якое прапануецца ўрадам, ці азначае гэта, што ўрад ідзе проста на звычайнае падвышэнне коштаў, ці сапраўды будуць ажыццёўленыя тыя захады па рэформе жыллёва-камунальнай гаспадаркі, якія дазволяць падвысіць эфектыўнасць гэтай сферы, якія дазволяць больш рацыянальна выкарыстоўваць гэтыя сродкі. Ці, на вашу думку, ўсё абмежоўваецца проста звычайным падвышэннем коштаў? Калі я многа гадоў таму працаваў яшчэ ў інстытуце эканомікі, міністэрства эканомікі, гэта было ў 97 годзе, мы распрацоўвалі выхад на 100% аплату к 2000 году. Прайшло 13 гадоў, 14, ўжо будзе 15, а мы замест 37% сталі сплачваць 30. Ну і ну так вот ідзе крок наперад, два крокі назад. Уявіце сабе, зараз зрабі гэную 60% аплату. Куды дзенецца наша хвалёная сярэдняя заработная плата? Вылецець у трубу разам з цэнамі, грэчкамі і яечкамі. Электарат з віламі пабяжыць прасіцца назад у сацыялізм. Гэна трэба ўраду? Не, не трэба. Так само у сераду было объявлено про то, что будет ликвидовано Министерство жилево-коммунальной господарки. Яно после скорочения колькости на 50% уводит склад Министерства будовництва и архитектуры у выгляде департамента. Звычайно, коли идет размова про скорочение даже аппарату, проблема у тем, что про пэўны час ён сам аднаўляецца, і эксперты кажуць, што трэба скарачаць не людзей, а функцыі. Але як мы бачым, гэтыя функцыі міністэрства, яны проста будуць перададзены іншаму міністэрству. Ці азначае гэта, што на самой справе так ці іначай скарачэнне не адбудзецца? Не адбудзецца. Калі я быў маленькі, мой тата хадзіў часта як аграном у міністэрства сельскай гаспадаркі. І я запомніў, што у міністэрстве працавала 300 чалавек. Ён казаў, гэта было ў 61-м годзе ці ў 60-м. Ён казаў, во, 300 чалавек сядзіць. Зараз ва ўправленні эканомікі ці не 320 у міністэрстве сельскай гаспадаркі. Тое самае будзе і з дэпартаментам жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Больш за тое, калі паглядзець дакументы сённяшнія урадавыя, то аказваецца, што на гэны дэпартамент будуць ускладзены функцыі вельмі вялікага кантролю за тым, каб былі цэны правільна ўсталяваныя, каб былі тарыфы ўсталяваныя на нарматыўную і звышнарматыўную. Слухайце, а хто выдумаў нарматыў для мяне? Я магу, каб у мяне ў кватэры было 40 градусаў цепла, зрабіце мне магчымасць такую, а камусьці патрэбна 14. А не тое, што мне нарматыў будуць устанавліваць і прадаваць потым падаражэй звышнарматыўную. Я памятаю, што ў камуністаў заўсёды вельмі малая была аплата за жыллё, і чым больш камуніст, тым меншая аплата. Так і зараз будзе. Усё роўна яны будуць тымі самымі міністэрствамі, которые будуць выпасаць гэныя жрэва, жэсы, і ўсё гэта будзе цягнуцца, цягнуцца, пакуль не паваліцца. Бліц аналіз свабоды. З эканамістам Міхалам Залескім гутарыў Віталь Цыганкоў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Бабняцоў з Магілёва. Дапусцім, што ў турму кінулі людзей, якія сапраўды бескарысліва клапаціліся пра народ. Дык хіба народ у такім выпадку змаўчаў бы, але ж усім, як бачыце, да лямпачкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадача Валянціна Жданко ў ефіры і на сайце «Свабоды». На чарзе інтэрнэт-аблога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыў Віталь Сыч. У Беларусі працягваецца працэс драбнення сіл апазіцыі, які пачаўся задоўга да прэзідэнцкай кампаніі, піша Наталля Макушына на сайце нямецкай хвалі. Гэта размежаванне не столькі прыкметы ідэйных разыходжанняў, колькі падзел на памяркоўных і непрымальных. Калі да падзеі ў 19 снежня 2010 года падставы для рознагалосяў былі ідэйныя і стратэгічныя разыходжанні, то сёння лідары партый канфліктуюць, вінавацячы адзін аднаго ў паразе на выбарах прэзідэнта. Аналітыкі сярод галоўных прычынаў паразы апазіцыі на выбарах усіх узроўняў называюць адсутнасць сур'ёзнай працы з насельніцтвам. А вось шэраг лідараў дэмсілу падобна лічыць, што гарантыяй будучых перамог з'яўляецца стварэнне новых партыйных структур, а не выпрацоўка сумеснай стратэгіі. Яднаючы ідэі для апазіцыі і актывістаў грамадзянскай супольнасці на бліжэйшы час магло б стаць вызваленне ад крымінальнага пераследу ўсіх палітычных зняволеных, мяркуе аўтарка. Уласна, такое аб'яднанне сіл пад лозунгам «Свабоду палітвязням» ўжо ідзе ў рамках падрыхтоўкі да дня волі. Незразумела толькі, чаму для вылучэння сумесных патрабаванняў аб вызваленні палітвязняў трэба чакаць 25 сакавіка. Ці патрэбная Беларусі інтэлігенцыя? На сайце «Салідарнасці» разважае Лілія Кобзік. Журналістка апісвае, што напаткала яе падчас і пасля падзеяў 19 снежня ў Менску. Афіцыйная інфармацыя, тое, што пабачыла на ўласныя вочы, усеагульнае расчараванне. Сёння беларуская інтэлігенцыя, разам з ёю і ўвесь сярэдні клас апынуліся ў пастцы, дыягназуе Кобзік. Беларусі не патрэбная творчая інтэлігенцыя, якая пастаянна капіюе расійскія ўзоры, якія ў сваю чаргу капіюць заходнія, і пры гэтым цалкам абгрунтавана адчувае сваю другаснасць. Непатрэбна інтэлігенцыя, якая са смешнай патрыархальнай фанабырастасцю талдычыць, што палітыка – брудная справа. Непатрэбна інтэлігенцыя, якая вяшае, што праўды няма, што, маўляў, заўсёды ёсць два бакі медаля і тым самым адкрывае дарогу для маніпуляцый грамадскай думкай, што мы і назіраем. Думаю, той час, які мы перажываем, гэта зусім не пэўны гістарычны этап, які трэба прайсці, і які ледзь не карысны, як лічаць некаторыя. Гэта проста такі тупік, у які мы ўсе разам залезлі, і ў якім, калі мець кашу ў галаве, можна сядзець невядома колькі часу, сцвярджае Кобзік. Звернемся до культурных подеев. Отзначать юбилей Максима Богдановича сёлета будут на державном узровне, поведомляя сайт нашей Нивы. Для гэтага створили организационный комитет на чале с министром культуры Павлом Латушком. Акрамя звычайных выстав и литературных импрезов, запланаваная реставрация дома у Троицким предместе, где народился поэт, выдание энциклопедии Максим Богданович и факсимилия его венка. А у городни обяцают поставить помник. Але не менш важным застается пытание с могилы поэта, якая находится в Ялте, пише наша Нива. Те будут его порештки, перезахованы в Беларуси. Директор літаратурнага музея Максима Богдановича Татьяна Шалягович паведаміла, што такое рашэнне не прынятае. Спадарыня Шалягович кажа, што няма ўпэўненасці ў дакладным месцы знаходжання парэшткаў паэта. Яе скептыцызм грунтуецца на гісторыі, калі ў 24-м годзе паэты Дубоўка, Ашгірэй і Александровіч паехалі ў Ялту на пошукі магілы Богдановича. На могілках яны зацікавілі вартаўніковых сыноў, якія ўзяліся дапамагаць пошукам. Хлопчукі прынеслі шыльдачку з жалобным надпісам, але крыжа няма. Оказалось, хлопчуки отрывали таблички от крыжов и коузулися на их с каменной горы по отхоне. Так описал выники поездки Владимир Дубовка, хотя он был уполнен, что показанная им вартовником могила была сапраўды Максима Богдановича. А коли изъезжали письменники, закопали на этом месте цидулку у шклянцы, каб наступный раз не переблытать. Але коли приехала шарговая делегация, отшукали небыто подобную могилу. Шклянку, правда, не знашли, а помник поставили. Гэта была аблога, якую падрыхтаваў Віталь Сыч. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Былых абаронцаў Ірыны Халіб, Тоўсціка і Гараеву пазбавілі адвакацкіх ліцэнзій. Ці застануцца ў палітвязні адвакаты? Якія новыя правілы здачы іспытаў на адваката? Пра гэта ды іншае мы пагаворым з госцем «Начной свабоды» юрыстам, праваабаронцам Гары Паганяйлам. У перадачы «Турма і свабода» пра тое, як і якія спецыялісты лечаць зняволеных у турме. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 17 лютага будзе ізноў марозна, чакаецца невялікая воблачнасць, без ападкаў. На асобных участках дарог захаваецца галалёдзіца. Температура паветра ўначы будзе вагацца ад мінус 10 на паўднёвым захадзе да 22-27 градусаў марозу ў паўночных раёнах Беларусі. У дзень чакаецца мінус 10, мінус 17, у паўднёва-заходніх раёнах на 5-6 градусаў цяплей. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Юрась Бушляков раскажа пра беларускія падзеі. 16 лютага – день солидарности с семьями зніклых и политичными зняволенными у Беларуси. Пикеты солидарности отбылись сегодня у Менску, Вильни, Варшаве и Москве. Говорит правооборонница Наста Лойка. Круто выходит мало санкционно, не сама я сразу затримливают и карают вельми жестко. Это альбо великие штрафы, альбо довольно великие административные арышты. И абсолютно логично, что люди не выходят из кожи находки. А 19-я сама лишба после 19-го смешно 2010 года, она стала вельми знаковой. Кирунки ура. Радаў Аўстрыі, Вугорщчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель. Und ich begrüße sehr die Erklärung, die wir zu Weißrussland heute verabschieden haben. Мы надзвычай задаволеныя прынятай намі сёння заявай наконт Беларусі. Датрыманне правоў чалавека, вядома ж, вельмі важнае для тых людзей у Беларусі, якія ўвечары ў дзень выбараў зазналі гвалты і арышты. Мы разам з апазіцыяй, якая мусіць мець магчымасць насамрэч рэалізаваць свае законныя правы, і мы будзем за гэтым вельмі уважліва сачыць. Сёння беларускі МЗС адзначыў, што ў заяве шасцярых прэм'ераў няма нічога новага, і гэта не больш, чым паўтор па асобнымі краінамі Еўрапейскага звязу нядаўніх высноваў Рады Еўразвязу. Прадстаўнікі палітычных партыяў і рухаў разам з лідарамі маладога фронту прынялі рашэнне аб супольным шэсці на дзень волі 25 сакавіка. Палата прадстаўнікоў не будзе разглядаць пытання аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі падчас зімовай сесіі, як заявіў сёння кіраўнік камісіі па міжнародных справах палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка. Гэтае пытанне выключная кампетэнцыя Александра Лукашэнкі. Беларусь просіць крэдыт у Расіі на будаўніцтва АЭС тэрмінам на 25 гадоў, паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Паводле Сямашкі, Беларусь спадзяецца атрымаць крэдыт у памеры 9 мільярдаў даляраў. Першы віцэ-прэм'ер таксама заявіў сёння, што Расія не выконвае сваіх абавязанняў адносна паставак нафты ў Беларусь. Паводле папярэдняга прагнозу, аслабленне маразоў у Беларусі чакаецца толькі пад канец лютага. Пра гэта паведаміў сёння начальнік службы прагнозаў Белгідрамэтэацэнтру Дмітрый Рабаў. У другой палове трэцяй дэкады лютага паўночны вецер памяняецца на паўднёвы, і маразы пачнуць паступова спадаць. Юрай Бушлякоў пра падзеі ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Что касается программы БНС, и что ее Лукашенко сейчас притворяет, вы знаете, Псковско-Александрийский Моисей на это способен. После 17 лет блуждания что-то взять из программы БНС, так что что там нападать на Костусева, так уж, я уж думаю, зря. Неужо наш беларускі ўрад вораг беларускаму народу? Ну, здаецца, робіцца ўсё як трэба, каб і краіна была краінай, і людзі жылі як людзі, а іх лічаць ворагамі. І 158 ворагу народа, ім нельзя нікуды выязджаць. А от кучка людзей, якія атрымліваюць долары, і вы завуць людзей на плошчу. Ну, неўжо вот гэтыя дзядзькі за граніцы будуць нам спрыяць, будуць стаяць за народ беларускі? Ну, як вот разобраться. Ко мне кто-нибудь отказал по вашему раду. Звонок на свободу. У любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите. Запіс закончаны. Вашы званкі гучаць у эфіры штодня. А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся. 266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў. І сёння госць «Начной свабоды» юрыст, праваабаронца Гары Паганяйла. Ён на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар. Добры вечар. У адвакатаў, якія абараняюць затрыманых падчас акцыі 19 снежня, узнікаюць праблемы. Міністэрства юстыцыі звярталася ў Менскую гарадскую калегію адвакатаў з прапановай пакараць некаторых адвакатаў, але калегі праявілі карпаратыўную салідарнасць і адмовіліся гэта рабіць. Былыя адвакаты Ірыны Халі, Владзімір Тоўсцік і Тамара Гараева пазбаўленыя ліцэнзіі. Сёння стала вядома яшчэ пра адно новаўвядзенне. Міністэрства юстыцыі прыняло рашэнне ўвесці новыя патрабаванні да кандыдатаў на атрыманне адвакацкай ліцэнзіі і змяненне парадку здачы кваліфікацыйнага іспыту. Што за гэтым стаіць, высвятляла мая калега Інна Студзінская. Першым мы пачнем гутарку, я прапаную паслухаць яе рэпартаж. Старшыня Менскай гарадской калегіі адвакатаў Александр Пыльчынка пацвердзіў інфармацыю пра пазбаўленне ліцэнзій былых абаронцаў Ірыны Халіп. Тоўсціка Гараеву лішылі ліцэнзіі буквально вчера, указав, што яны не аказалі юрыдычнай дапамогі Халіпу. А это Минюст? Да, Министерство юстиции. Наше мнение не спрашивали. Сегодня на официальном сайте Министерства юстиции появилось оповедомление про удосконаление процедуры сдачи квалифицированного испыту на право занятку адвокатской деятельностью. Как написано в документе, у метах обеспечения обороны праву и законных интересов граждан. Старшиня Менской городской коллегии адвокату Александр Пыльченко каже. О процедуре совершенствования ничего не знаем пока. Что она там разрабатывается, к этому отношения не имеем и не в курсе были до сегодняшнего дня. Мы об этом не знали, нас об этом не ставят в известность. Сегодня мы это тоже прочли. Вот то, что на сайте есть. Мы хотим, чтобы нас привлекали тоже к этому процессу. Но вот на сегодняшний день нас не приглашали участвовать пока в этом. И до этого отримать адвокатскую лицензию было не так просто, каже адвокатка Татьяна Станкевич. Те, кто получает лицензию изначально, они проходят, ну, такой как бы нормальный совершенно экзамен, серьезный, собеседование, то есть там непростая процедура. Сейчас, значит, еще больше. Старшиня Менской городской коллегии адвокатов Александр Пыльченко додае. Через 5 лет аттестация проходит адвоката у нас, если он не имеет взысканий, он представляется Министерству юстиции для продления лицензии, если есть у него какие-то нарушения, взыскания, вызывается на комиссию. такой порядок на сегодняшний день. Теперь Минюст пропонует зарабить испыты двухузровневыми – письмовый и вустный. Потом доведется подтверждать квалификацию, веды законодавства, навыки права корыстания. Как будет отбываться сама процедура, кто будет принимать эти испыты, докладно нигде пока не прописано. Александр Пыльченко выказал такое меркование. Это будет зависеть от того, какое положение примут, что это будет комиссия квалификационная. Может, придумают еще какой-то другой орган. На сегодняшний день квалификационная комиссия принимает экзамены при Министерстве юстиции. Сказать, какой ее состав сегодня, точно не могу, потому что вроде ее состав был увеличен неделю-две назад. Вроде как 18 человек, членов комиссии. Поводле новых правил будет и сумовье, подчас якого квалификационная комиссия вызначить агульный узровень подрыхтовки претендента. Будут запотребованные и рекомендации, и характеристики запошнего места працы претендента у адвокаты. Інна Студзінская. А з нами на телефонній сувязі з Мінську юрист, правоабаронца Гары Паганяйла. Гары Петрович, скажіть, калі ласка, ці ви згодні з тим, що позбавили адвокатської ліцензії адвоката Утоўстіка і Гараєвого? І ось така формулювка за те, що не оказали юридичної допомоги Ірині Халіп. Ці ви лічите, що це є справжня причина позбавлення ліцензії? Наскільки мені відомі конкретні факти, связанные с оказанием юридической помощи адвокатами Ирине Халип, там далеко не однозначно все, и сама процедура и решение об изъятии лицензии у адвокатов Ирины Халип, у Гараевой и Толстик, я думаю, она неправомерная. Даже если были какие-то допущенные отступления от норм профессиональной этики, если были обстоятельства, которые побудили адвокатов отказаться от ведения защиты, заслуживающие внимания, это, например, давление со стороны следствия, какое-то неправильное поведение со стороны родственников Ирины Халип или еще какие-то причины, все они должны были быть выслушаны квалификационной комиссией, должны быть заслушаны обязательно дисциплинирование адвокатов, и, по крайней мере, можно было обойтись какими-то дисциплинарными взысканиями, не связанными с лишением адвокатской лицензии. Это, по существу, отлучение от профессии. И в этом плане, конечно же, мы не согласны с таким решением Министерства юстиции. А скажите, коли ласка, позбавлена лицензии адвокат, куда он может пойти працавать? Який ягоний шлях? Стать правоабаронцем? Да, практически это поход в никуда. На государственную службу такого адвоката не возьмут, потому что это дискреционное основание для любого юриста. В частные структуры также могут воспрепятствовать органы исполнительной власти приему такого адвоката. Да, дорога открыта, конечно, к правооборонцам, но здесь тоже надо иметь в виду, что у нас это волонтерская работа, а заниматься профессионально, то есть за плату в общественных объединениях практически невозможно. Скажите, коли ласка, поэтому это по существу безработица. А с чем вы связываете то, что теперь Минюст вводит новые потребования до кандидатов на отримание адвокатской лицензии? Тих это связано неким вот теперешним процессом об справе 19-го? Вы понимаете, если бы эти правила разрабатывались органами адвокатского самоуправления, если бы в этих квалификационных комиссиях большинство составляло адвокаты, и они именно принимали бы решение, все было бы нормально. Нигде, ни к одной профессии, ни следователя, ни прокурора, ни судьи не применяются столь жесткие требования экзаменационного характера, проверочного, так сказать, характера, как это сделано в отношении адвокатов. Здесь, не исключаю, присутствует и коррупционная составляющая, потому что действительно заняться адвокатской деятельностью желают многие из числа тех, кто получили юридическое образование. Однако понятно, что все трудоустроиться в адвокатуру не могут. Но вот эти препоны, как бы искусственные сложности, можно преодолевать с помощью взяток. Затем, это, конечно же, вот такая сложная процедура и письменная работа, и устный экзамен, и собеседование, которое не исключает, кстати, и вопросы о политических пристрастиях, идеологических каких-то установках, которые сформированы у человека, получившего диплом юриста, также могут присутствовать на такого рода собеседованиях. И это может послужить, кстати, основанием к отказу выдачи ему лицензии под тем или иным предлогом. Недостаточно проявил знания, недостаточно проявил кругозор, в том числе и политический, выверенный с действиями нынешней власти, с их идеологией. И человека могут лишить адвокатской профессии или права доступа к адвокатской профессии. При этом надо иметь в виду, что сегодня институт лицензирования, он закреплен сугубо только за исполнительным органом, Министерством юстиции. Он вправе выдавать лицензии, он вправе лишать лицензии. Я думаю, в демократическом правовом государстве независимый институт адвокатуры таким образом не может действовать. И исполнительные органы власти должны иметь минимальное влияние на этот независимый институт только в форме, например, обеспечения образовательных программ, профессиональной подготовки юристов к их адвокатской деятельности. Гар Петрович, у нас не так шмат эфирных, а сейчас я хотела вам еще несколько питаний задать. Да, теперь для политвязня, для их родных, для журналистов, для громадскости, адвокаты, ну, фактично, одинная крыница информации про политвязня. Ну, из большего, минимальную информацию адвокаты подают журналистам. После допыта у наших сюжетах, что дня учить, ну, ничего, ничего мы не ведаем, некоторые вогули спыняют контакты с прессой. Натурально, что адвокаты боятся быть позбавленными лицензии. А про что все ж таки адвокаты могут говорить публично, в соответствии с законом? Профессия адвоката – публичная профессия. И, конечно же, адвокаты могут прямо говорить с представителями прессы о допускаемых следствием или судом процессуальных нарушениях, в том числе нарушений права на защиту. Они свободно могут говорить и обсуждать с представителями прессы состояние здоровья своих подзащитных, об организационных каких-то вопросах следствия и судебных слушаний. Например, почему дело слушается в закрытом судебном заседании, а не в открытом. И так далее. Вот эти вопросы, они вполне открытые, публичные, и о них можно говорить. Да, адвокаты иногда связаны подпиской о тайне судебного следствия, данных судебного следствия или данных закрытого судебного заседания. Но опять-таки тут речь должна идти сугубо о представленных доказательствах, их оценке и так далее, чтобы не было как бы давления на следственные органы, давления на суд через прессу путем такого передачи таких материалов. Но вот то, о чем мы говорили, общедоступные сведения, и они интересны обществу, и должны журналисты об этом говорить с адвокатами, и адвокаты не должны утаивать эту информацию. Справедливость... Таких осветительных норм нет. Зразумела. Справедливость рашэння беларускага суду, асабліва што тычыцца палітычных справаў, выклікае сумневу ў міжнароднай грамадскасці, пра тое сведчаць і спісы неўязных, дзе вельмі шмат суддзяў. У выпадку, калі прысуд, можна так сказаць, перадвызначаны, ці можа дапамагчы адвакат, і ці часта адвакатам удавалася апраўдаць сваіх кліентаў у такіх палітычных працэсах, ці прынамсі зменшыць тэрмін прысуду? Такие уникальные случаи имели место. Например, я могу вспомнить дело Автуховича, где в результате открытого судебного слушания дела были по существу разбиты все доказательства обвинения. Но, тем не менее, Автухович по некоторым эпизодам обвинительного акта был осужден. И в целом мы считаем все-таки это осуждение неправильным, незаконным, неправосудным решением. Но Автухович в местах лишения свободы. По политически мотивированным делам трудно ожидать оправдательных приговоров. Потому что, вы сами говорите, дела заказные. А это значит... Это правосудие совершалось с нарушением принципа независимости судей, подчинение их только закону. Когда вмешивается исполнительная власть, когда непосредственно президент комментирует эти дела и дает указания председателю Верховного суда или конкретным судьям, то о каком правосудии можно говорить? И я могу напомнить, что в 2000 году был подготовлен и представлен правительству Республики Беларусь доклад спецдокладчика ООН по независимости судей и адвокатов, и в нем было множество рекомендаций предложено для того, чтобы восстановить независимость и судов, и адвокатуры. Однако ни одна из рекомендаций до сих пор правительством не выполнена. И ситуация по сравнению с 2000 годом усугубилась, ухудшилась. Дякую вам вялікі за гутарку. Всяго вам лепшага. Гостем «Начной свабоды» быў праваабаронца, юрыст Гары Паганяйла. За каго я галасавала ў 1994-м і чаму не магу маўчаць? Ленін пра халопаў. Партрэт прыхільніцы ўлады. Не пытайце, што Янукевіч можа зрабіць для вас. Про это и про колыханку для деток белорусов у новой передачцы «Звоночки». У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Я нагадаю основные подеи серады 16 лютого. Сегодня день солидарности с семьями зниклых и политичными зняволенными у Беларуси. Пикеты солидарности отбылись у Менску, Вильни, Варшаве и Москве. Кировники урадов Австрии, Вугорщины, Немеччины, Польши, Словаччины и Чехии запотребовали спынить политичную репрессию Беларуси. Белорусский МЗС заявил, что в заяве нема ничего нового, и это не больше, чем паутор особными краинами Евразвязу недавних заключений Рады Евразвязу. 17 лютого почнутся суды по справе об непорадках у Менску 19 снежня. Повод для правоборонного центра «Весна» у четверга 10 године у суде Фрунзенского района Менску почнут судить активиста штаба Владимира Некляева Василя Парфянкова. Представники политичных партий и рухов разом с лидерами «Молодого фронта» приняли решение об супольном шесте на День воли 25 соковика. И здоровье. У Криминальном кодексе Беларуси есть два артикула, которые предугледживают покарание медиков за неоказание допомоги хворому и за неналежное выполнение ими профессийных обовязков. У выпадку доказу вины люди в белых халатах могут быть покараны отповедно штрафом, обижаванием воли, позбавлением права занимать певные посады и заниматься профессийной деятельностью. Закон распаусюживается на любого хворого краину, у тем лику подследного и зняволенного. Про то, як и какие специалисты лечат зняволенных, Алена Стровы. Як мяркуе лідар незарэгістраванага беларускага камітэту ў абарону правоў зняволеных над бар'ерам, былы палітвязень з досведам адсідкі ў двух СІЗА і калёне Цімох Дранчук, звычайна кваліфікацыя медычнага персаналу СІЗА не дазваляе гэтым людзям аказаць належную дапамогу хворым. Тым не менш, хворага спрабуюць лячыць у лякальных умовах да апошняга і ў шпіталь не транспартаваць. Абавязаны весці, але вельмі часта яны рызыкуюць. У шпіталь гэта яны вязуць у апошні момант. Калі яны бачаць, што чалавек ужо памірае, то калі яны спадзяюцца, што гэта можа прайсці, яны чакаюць дзіця па законе. Зразумела, што калі ў чалавека, напрыклад, гіпертанічны крыз, ужо компетенции врача Новоладарского абсолютно не хапает для того, как... Тем не менее, в таких выпадках человеку просто дают несколько таблеток от списку. Былый политзек, ветеран внутренних справ, витебский предприниматель Сергей Парсюкевич, так узгадывая свой досвід отримания медичной допомоги у жодине. Туремной администрации он написал заяву с просьбой перевести его у республиканскую больницу для осужденных у метах оказания хирургичного лечения. У меня бронхиальная астма и полипоз носу. У всех этой хвалы робу у турме моцна абвастрыліся. Узгадвае Парсюкевіч, мяне перавялі толькі не ў рэспубліканскую бальніцу, а ў мясцовую медчастку, камеру, дзе ўтрымліваліся гэтак званыя псіхі. Вельмі эфектыўным аказалася лячэнне, бо жаданне лячыцца было адбітае цалкам і канчаткова. Як сведчаць праваабаронцы, каб дамагчыся нармальнага медычнага абслугоўвання ў гэтай сістэме, зразумела, трэба мяняць усю сістэму, бо турэмныя медыкі падпарадкоўваюцца нават не міністэрству, аховы аховы здароўя, а дэпартаменту выканання пакаранняў. Яны вельмі залежныя ад следчых, ідуць працаваць у турэмную сістэму з-за грашовай надбаўкі, гаворыць Сямог Дранчук. Што тычыцца ДБ і Валадар, сказа, яны, здавалася, вельмі моцна адрозніваюцца паміж сабой усімі умовамі, але менавіта медычны момент у СІЗА КДБ практычна такі ж, як на Валадар. У СІЗА КДБ быў нездаровы на галаву лекар, да, я б яго максімум ветэрынарам бы назваў, у якога быў абсалютна свой асабісты і незразумелы погляд на ўсе хваробы і на ўсе лекі. Што тычыцца лекаў, ён там мінімальныя выпісваў, калі, напрыклад, у чалавека горла балела, настойку паярышнік, аспіріна на альгін ён мог таксама. На Валадарскага урач нават і не спрабуе стварыць сабе імідж такога сур'ёзнага ўрача ў адрозненні ад КДБ. У яго проста на самой справе, вось я кажу, у якасці анекдота, там сітуацыя проста рэальная. Калі ён ламае таблетку анальгіна пополам і кажа, што адна табе ад галавы, а другая там яшчэ ад нечага. Паводле Вольгі, маці 28-гадовай карупцыянеркі, бухгалтаркі кавярні «Насты», якая паўгода сядзела ў СІЗА на Валадарцы, а цяпер паўгода сядзіць у гомельскай жаночай турме, падчас знаходжання ў СІЗА «Наста» некалькі разоў моцна застужвалася. У выніку з'явіўся цэлы букет хваробаў, як высветлілася ўжо ў турме, гэта і гінекалогія, і бронхі з лёгкімі, і ныркі. Она все время болеет. У нее все время температура, это субфебрильная, это потом у нее, как говорится, простуда постоянная. По гинекологии она застудилась, конечно, там, но там такая гинеколог, господи, просто она говорит, святой человек, мама говорит, она ее лечит и лечит и лечит все время. Она и терапевта заставляла обратить внимание, когда вот у нее был пиленый нефрит, просто гинеколог заставила терапевта, чтобы та сделала анализы, чтобы проверили, чтобы какое-то лечение назначили. Это просто от человека зависит. Все зависит от человека. Паводле Вольгі, ёсць у сістэме цалкам адэкватныя людзі. Больш жа ад начальніка да звычайнай прыёмшыцы пры любой нагодзе імкнуцца цябе прынесіць, напрыклад, калі прымаюць рэчы інтымнай гігіены. Прокладки открывают, все смотрят, каждую прокладку. Раньше на Валдарке я раскрывала эту саму упаковку, чтобы они видели, что вот каждая прокладочка упакована в своем этом пакете. А это каждую она раскрывала, пальцем так проводила, грязным своим. Тьфу, гадость. У нас всегда крестит, поэтому я говорю, всегда крести все. Турма и здоровье. А на чарзе новыя вершы на свабоду, іх прадстаўляе Валянціна Аксак. 16 число кожнага месяца беларуская дэмакратычная супольнасць адзначае як дзень салідарнасці са зніклымі і зняволенымі палітычнымі і грамадскімі актывістамі. Але праблема беларускай салідарнасці хвалюе нашых слухачоў штодня. Многія аўтары лічаць, што сучасная ўлада краіны наўмысна раз'ядноўвае народ, кіруючыся прынцыпам дыктатараў старажытнасці «раздзяляй і валодай». Вось верш пра гэта, які даслаў на нашу электронную пошту Раман Забела. Чытаю. «Беларус, ці адзін ты народ? Колькі ж можна сварыцца, як зграя? Тут літвін, украінец, жамойт, хто расейцам сябе называе. Колькі ж можна трываць гэты сход, дзе ўлада людзей зневажае, дзе з трыбуны ўсё чуецца зброд тых, хто дзейнага не падтрымае. Беларус, ці адзін ты народ, хтосьці чэсны, нячэсны, хтось меншасць, гэтак кажуць нам на Новы год, і з экрана ўсё хлусяць пра еднасць. Намагаюцца нас пасварыць тых, хто з сцягам, і тых, хто з дубінай, хто жадае хоць нешта змяніць, з тым, хто прагне, каб всё так і было. Нельга больш у краіне так жыць, дзе адзін ад аднога за шыбай, дзе амапавец з палкай стаіць і збівае сваю ж дзяўчыну. Што зрабілася з намі, сябры? Трэба хутка з'яднацца нам разам, разбіваць усе тыя муры, збудаваныя апошнім часам. Ці не здолеем перамагчы, як у продкаў заўжды павялося? Тое зло, што ляжыць на пячы, і прыгрэлася тут, прыжылося. Веру, хутка прачнемся ад сну, пойдзем зменім ту цемру той брод, і пачуем, як кроплю вясну, беларусы, адзіны народ». Вось такі верш на свабоду даслаў на нашу электронную пошту Раман Забела. А наш сталы слухач Уладзя Запазерскі прачытаў на тэлефон аўтаадказнік свой твор, прысвечаны зняволенаму ў турме КДБ моладзевому палітыку Паўлу Севярынцу. Паўлу Севярынцу, не першы раз ты ў астрогу, памалюся за цябе я Пану Богу, каб для зямнога прызначэння хутчэй настала вызваленне. Сумленным быть, усё тяжей, сярод халуйства і спажывы, тым больш для нас ты даражэй, не прападуць душы твоей парывы. Это была передача «Верш на свободу». Чакаем ваших новых твораў на свободу, пра свободу, дзеля свободы. Верш на свободу. Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сёння? Напишите свой верш на свободу. С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому. Теперь полтораями знов. Пришлите нам свой верш на свободу. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111. Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org. І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумар у Менску 266-39-52. Ваш голас – голас свабоды. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі дня. Былых абаронцаў Ірыны Халіп пазбавілі адвакацкіх ліцэнзій. Сёння дзень салідарнасці. 17 лютага пачнуцца суды па справе аб непарадках у Менску. Болей пра гэта на нашым сайце свабода.орг. На гэтым я развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.